rządu Donalda Tuska i Michała Kołodziejczaka do Brukseli na rozmowy w sprawie produktów rolnych z Ukrainy. W rozmowie w Polskim Radiu 24 przypomniała, że to twarde stanowisko polskiego rządu przyczyniło się do wprowadzenia zakazu importu ukraińskiego zboża do 5 państw unijnych, w tym Polski. Zapewniła też, że bez względu na decyzję Komisji Europejskiej, Polska utrzyma ten zakaz po 15 września. To jest takie chwalenie się cudzą pracą i tak naprawdę jechanie na gotowe. Oczywiście decyzji jeszcze nie ma, natomiast my prezentujemy twarde stanowisko i mamy nadzieję, że te argumenty, które też przedstawiliśmy, także te analizy ekonomiczne dotyczące wpływu właśnie tego napływu ukraińskiego zboża na polski rynek, że to wszystko znajdzie posłów w Komisji Europejskiej i ten zakaz faktycznie zostanie przedłużony. A oczywiście ojców sukcesu będzie wielu. Unijne embargo na przewóz ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych do Polski i czterech państw przefrontowych wygasa w piątek. Na 11 redaktor naczelny Gazety Polskiej i TV Republika Tomasz Sakiewicz zapowiedział złożenie w prokuraturze regionalnej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Podejrzenie dotyczy działań włodarza stolicy w zakresie sprawowania przez niego nadzoru właścicielskiego nad miejskim przedsiębiorstwem oczyszczania. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek dużo słońca, tylko na Pogórzu Karpackim możliwy słaby deszcz. Rano miejscami zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Nadal upalnie od 26 stopni na wschodzie do 30 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pod księżycem. Chcę żyć, chcę dawać. Poszukuję serca ze złota. Wciąż szukam serca ze złota. To Neil Young, Heart of Gold. Witamy Państwa w Trójce pod Księżycem, rozmowach o duszy. Grażyna Oczkowska za konsoletą, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Proponujemy, aby tematem audycji były odruchy serca. Czy zdarza się Państwu iść za odruchami serca, albo czy doświadczyliście dobrodziejstw odruchów serca ze strony innych i zmieniło to Wasze życie? Czekamy na telefony. Nasz numer jest wciąż ten sam. To 22 i 7 trójek. Chodź do mnie, jeśli nie wiesz, jak żyć. Pani, z kim masz się bić? Chcę ci przypomnieć o mistrzu, co swych uczniów lekceważy. Kapłanie, który śpiewa dla ołtarzy. Nie ukłuca się innych, uczyć waży. O królu, co poddanych swych znieważył. Jeśli z wady ci brak, gdy na zdradę masz smak, obejdź mnie z boku. Chcesz wziąć coś na cel? Spójrz uważnie przez mgłę tych mi na oku. Proroka to nikogo nie oświeci. Kapłana, który żaru nie roznieci. Cesarza, co łańcuch świeci i sytą matkę, co ma głodne dzieci. A póki co szyderstwa twe dotknęły tylko tej, co chce żyć jak potrafi. I jeśli chcesz jej zepsuć dzień, na krótką chwilę przerwij sen. Zobacz, co stracisz. Ty czujesz się bezdomny. Jestem z tobą. Gdy wszędzie szaro żyjesz naszą zgodą. I ja myślę sercem, ty czujesz głową. Ja sercem, ty głową. Ja sercem, Myślę sercem, ty czujesz głową, tak? Zaśpiewała Martyna Jakubowicz w piosence Jeśli chcesz z kogoś kpić. Dziś rozmawiamy o odruchach serca. Tych, które, no tak możemy powiedzieć, przydarzyły nam się oraz o tych, których dobrodziejstw doświadczyliśmy ze strony innych. Często takie sytuacje wiążą się z jakąś pomocą, którą komuś niesiemy albo którą otrzymujemy i zmieniają nasze życie. Czy zdarzyły się Państwu takie sytuacje? Czy pomogliście komuś w odruchu serca? A może otrzymaliście pomoc w wyniku odruchu czyjegoś serca? Opowiedzcie o tym. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Snapping at your heels, when there's so much coming at you that you don't know how to feel, when they've taken all your money and then come back for your clothes, when your hands are full of thorns but you can't quit groping for the rose in the southland of the heart, where night blooms perfume the breeze, lie down, take your rest with me. When thoughts you've tried to leave behind keep sniping from the dark, when the fire burns inside you, but you jump from every spark, when your heart's beset by memories you wish you'd never made, when the sun comes up an enemy and nothing gives you shade, in the southland of the heart, where the saints go lay. Just get you hooked and trifle with your mind, when the nightmare's creeping closer and your wheels are in the mud, when everything's ambiguous except the taste of blood, in the southland of the heart, there's no question. Southland of the heart. Yeah. Kiedy myśli, które próbowałeś zostawić za sobą, nadal strzelają do ciebie z ciemności, kiedy ogień płonie w tobie, ale uciekasz od każdej iskry, kiedy twoje serce nękają wspomnienia, których wolałbyś nigdy nie mieć, kiedy słońce wschodzi jak wróg i nic ci nie daje cienia. Na południu serca, gdzie święci leniwie się przechadzają, połóż się, odpocznij razem ze mną. Tak śpiewał Bruce Cockburn. A my właśnie o sercu dziś rozmawiamy, o sercu, o jego odruchach, o tym mocnym uderzeniu, które powoduje, że pomagamy komuś, że otrzymujemy od kogoś pomoc, bo często w życiu zazwyczaj kierujemy się rozumem i to jest dobrze, ale czasami sercem i to też jest bardzo dobrze. Kiedyś już w naszej audycji o tym rozmawialiśmy, czy kierować się sercem, czy rozumem. Ale są takie chwile, takie sytuacje, w których to jest po prostu odruch serca i dzisiaj o tym chcemy rozmawiać. Taki temat proponujemy. Nasz telefon do studia Polskiego Radia, programu trzeciego, to 22 i 7 trójek. oczywiście Sting. To Warszawa, Polskie Radio, program trzeci. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. Dziś 12 września, 255 dzień roku, wtorek. Imieniny obchodzą Gwidon, Maja, Maria. Wrzesień mamy póki co bardzo, bardzo ciepły. Jest pół do pierwszej i rozmawiamy o odruchach serca naszych i tych doświadczonych od innych osób. I mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy... A mnie też nękają wspomnienia. Tak czy? Właśnie bardzo, bardzo nie potrafiłam sobie z tym poradzić. Tak. Czy dobrze zrobiłam, czy źle. Byłam na grobach moich rodziców, w moim rodzinnym mieście i staliśmy przy grobach, sprzątaliśmy, byłam z mężem wtedy. A tak może czy groby dalej, tam taki starszy pan i wtedy doszedł do nas i poprosił o bratki, się na to tłumaczyć, że ma trochę ten grób taki zaniedbany, bo mieszka już, nie mieszka w tym swoim rodzinnym mieście, to znaczy w moim mieście, że mieszka dosyć daleko i ten grób jest taki troszeczkę zaniedbany. I tak wziął te grabki, poszedł z tymi grabkami do swojego grobu tam, do swoich rodziców. I tak popatrzył, na mnie patrzył i nagle doszedł, oddał nam grabki i powiedział, i za to się tłumaczy, że ten grób jest taki zaniedbany, bo mieszkał dosyć daleko, nie wraca, już chyba kilkadziesiąt lat nie był w swoim rodzinnym mieście. Nikogo już nie pamięta, nawet by nie poznał. I tak się bardzo źle czuł w tym mieście i powiedział, że pamięta tylko jedną dziewczynę, taką niedużą, z czarnym warkowczem. I nie pan co? I powiedział moje nazwisko i imię. Mhm, tak. Byłam tak wzruszona i w pewnym momencie nie wiedziałam, jak mam się zachować, czy się przyznać. Mhm. Ale gdyby tylko nazwisko powiedział, to mógłby przeczytać z grobowca, ale powiedział moje imię. Ja tak się przez sekundę zastanawiałam. I tam ja pan co w takim odruchu, tak szybko do niego doszłam i tak uściskałam niego, tak się do niego przytuliłam. Nie krępowałam się, że mąż przy mnie jest, ale nie miałam zielonego pojęcia, kto to jest. Mhm. Ale powiedział, że mieszkał dwie kamienice od naszej i pamięta tylko mnie. A ja byłam wtedy w takim dołku psychicznym. I to było dla mnie coś tak niesamowitego. I potem się zastanawiałam, czy dobrze zrobiłam, że ja się przyznałam. Bo wiem, że nie bardzo chętnie osoby się przyznają, kiedy jestem w starszym wieku. Przyznaję się, że to jest ten ktoś, kogo się pamięta, innego. I cały czas to mi właśnie dyktował, że mogę może się nie przyznać. Nie wydał w pamięci tamtą dziewczyny z warkoczem, a nie starszą panią. No, ale życie przecież się toczy. Toczyło ileś tam przecież było zdarzeń w pani życiu od tamtej pory i to wszystko tak się wypełniło w tym waszym spotkaniu. Dlaczego to ukrywać? Ale dlatego, że się zastanawiałam, czy ja dobrze zrobiłam, bo przyjaźniłam się z tym malarzem, który opowiadał o swojej wielkiej miłości, która trwała tylko rok, ponieważ mąż tu pani wjechał na wojnę, bo się po roku z wojny zabrał swoją żonę. Miło się skończyła i potem po kilkudziesięciu latach ten mój znajomy przyjaciel dostał telegram z Ameryki odnośnie tej swojej miłości, i która chciała się spotkać z nim. A tym on powiedział, że on nie chciał się z nią spotkać, dlatego że chciał zachować w pamięci tamtą młodą kobietę, a poza tym wstydził się swojej starości. I odmieni tego spotkania. I cały czas tak myślę, co jest właściwie lepiej. Czy przyznać się? Ale mi się wydaje, że gdyby to taka była miłość naprawdę, to ja na przykład mogę nawet spotkać po wielu, wielu latach starego, bardzo człowieka i mógłby tak samo uściskała, jak byłby młody. Mi się wydaje, że to jest takie... ten drugi scenariusz, o którym pani mówi, że pani się nie przyznaje, powiedzmy, to przyszło mi do głowy, że to byłby taki scenariusz filmowy, że tak na filmie mogłoby być właśnie, że on opowiada tą historię, wymienia pani imię, a pani się nie przyznaje i rozchodzicie się w dwie strony, muzyka. I to jest takie dramatyczne, ale smutne w gruncie rzeczy, bo właśnie w wielu filmach tak jest, opowiadają o życiu oczywiście, i też tak jest w życiu, że ludzie tak się mijają. Ale może nie trzeba... A pan by się przyznał? Trudno mi powiedzieć, ale tak generalnie chciałbym chyba się przyznać, bo właśnie można jeszcze przecież uzupełnić tę historię. I teraz tak wszyscy, ta cała nasza kultura taka popularna, ona tak boi się starości i wszyscy tak strasznie się odmładzają, tak robią z siebie zupełnie... Tak, kogoś kim nie są, prawda? Tak żyjemy w jakimś takim fałszu. Tak. Niepotrzebnie. Tak. No, ale to tak. No, bardzo dziękuję za tę bardzo romantyczną, jak zwykle zresztą, historię. No, dziękuję bardzo. Dziękuję i życzę dobrej nocy. Dziękuję i pozdrawiam panią. Dobranoc. to Micro Music o operacji na otwartym sercu zaśpiewał ten zespół. Pani, która, nasza słuchaczka, którą rozmawialiśmy przed piosenką, mówiła o tym, jak czule pozdrowiła, czy uściskała nieznajomego znajomego, jak się okazało. I to nasunęło mi właśnie myśl o tym, że to słowo czułość to modne ostatnio słowo. Powtarzają je zarówno psychoterapeuci, ale także papież Franciszek, że ta czułość jest właśnie odruchem serca. Zwykle przejawia się w jakimś spojrzeniu, tonie głosu albo w jakimś geście czy dotyku. Także te odruchy serca są w nas głęboko, są naszą tajną bronią miłości być może. I o tych doświadczeniach dziś rozmawiamy i mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Właśnie dobry to wieczór. Bardzo jakoś tak dotarłam teraz do rodziców moich, bo muszę z pewnych powodów tam pomagać. I nie byłam pewna, jaki jest temat audycji, ale oczywiście szybko włączyłam radio, żeby... I to jest bardzo a propos, tak. Odruchy serca, to jest takie strasznie, to jest takie, że ja bym proponowała, żeby to była 3-godzinna audycja, bo to jest po prostu nie do opowiedzenia w krótkich słowach. Tak. Moja mama umiera i to nie tak, że na dniach, to jeszcze pewnie trochę potrwa, ale no właśnie, ja mam kłopot moim zdrowiem, w sensie takim poruszania się i ojciec kompletnie sobie nie radzi z tą sytuacją. Zresztą nigdy nie był takim bardzo ciepłym człowiekiem. Taki narcyz, moim zdaniem. Po prostu nie lubi nikogo. Lubi tylko siebie, a nawet siebie kocha. Strasznie mi jest ciężko z tym, że nie mogę mamie więcej pomóc niż mogę. Pomogę tylko, że no właśnie ktoś mnie przywiezie i mogę no chwilę przy niej pobyć. Za kilka dni, 14 września, będzie miał kolejne urodziny, 83. I nie będzie mnie wtedy tutaj, no bo ja sama właśnie wtedy jestem zamówiona do szpitala na coś tam mają wycinać, ale nie o tym. Nie wyobrażam sobie, jak, znaczy, takie trudne. Jak, oj, sorry. Jest rodzina. Są rodzice, są dzieci, kiedyś tam byli dziadkowie. I jak można doprowadzić do takiej sytuacji, w której nikt nikogo nie lubi. Już tam o miłości to w ogóle nie ma. Miłości, czułości, bliskości to w ogóle nie ma mowy. Nawet nikt nikogo nie lubi. Znaczy ja lubię, ale... No ale ja jestem taka, ponieważ nie jestem posłuszna ojcu, posłuszna, więc jestem taką czarną owcą w rodzinie. Ale mama jest dla mnie ważna, choć nigdy mnie nie przytuliła. Ale to nie dlatego, że nie chciała, tylko po prostu moja mama jest... Ja teraz będąc już ja starą kobietą, wiem, że to jest takie zaburzenie ze spektrum autyzmu. Mhm. Ja się całe życie do niedawna ja siebie obwiniałam o to, że coś ze mną jest nie w porządku, no bo jak to może być tak, żeby rodzona matka nie chciała przytulić, prawda? Mhm. To nie musi być moja jakaś wina. To się robi nie tak, to źle. Jak przed chwilą, kiedy połączyłam się z panem, panem, oj Boże, przepraszam, zapomniałam. Panem, tam, znaczy, ze mną, tak? Czy wcześniej z panem? Nie, wcześniej, z panem. Z Darkiem. Tak. Przepraszam. Tak? Przepraszam, zapomniałam. Z panem Darkiem. Przecież wiem, tak. Że o ruchach serca mówimy dzisiaj, tak? A wie pan, co ja zrobiłam? Kiedy dotarłam do siebie w środku nocy, prawie nic nie widzę, ledwo chodzę, no ale była taka sytuacja, że no, musiałam pojechać, żeby mamie trochę pomóc. I pierwsze, co zrobiłam, oczywiście jak zwykle, wchodzę do domu, zdejmuję buty i włączam radio. Słyszałam, ale nie wiedziałam, o czym rozmawiamy. No i pan Darek właśnie powiedział, że odrucha serce. A daleko rodzice mieszkają? W obrębie tego samego miasta, ale jednak to jest kawał drogi, tak, żeby to jechać, jak się nie ma auta. Szczególnie w nocy, to autobusami, z przesiadkami, ale no, wszędzie kurczę mnóstwo schodów. Mhm. Jak na złość na mnie. Do widzenia, dochodzę i tak dalej. Ale nic, dotarłam i myślę sobie tak, że to jest taka straszna marnacja. I ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, ile mają w sobie dobrego. Mhm. Czy mogliby się podzielić? Wolą się wkurzać, wolą źle myśleć o innych ludziach. Nie pomóc, kiedy mogą pomóc. Mama moja jest... To jest człowiek niezwykłej cierpliwości. Ja nie jestem, znaczy raczej należę do takich bardziej spokojnych ludzi, ale tak spokojna, aż tak spokojna jak moja mama, to nie jestem. I na jej miejscu, gdybym była, wolałabym się własną kapcią zabić, niż znosić to, co mój ojciec jej robi na co dzień. Mm. Nie mogę nic na to pomóc. Nie mogę nic z tym zrobić. A teraz pani, tak pani... Przepraszam najmocniej, bo się rozmazałam kompletnie i makijaż mi spłynął, ale... Udało wam się z mamą porozmawiać? Mhm. Tak, znaczy nie bardzo, bo ona jest mało rozmawiająca, ale wie pan, jak czasami jakiego nie ma, albo śpi na przykład, to się tak zdarza czasami. Ona niewiele mówi, ale oczami pokazuje. To tak. Mhm. Jak ja wiem, kiedy ona, kiedy zachowuje się jak mała dziewczynka, która ma się zachowywać tak i tak, bo zaraz będzie, bo w przeciwnym razie będzie kara. A kiedy zachowuje się, kiedy to jest takie naturalne, takie z niej, to w oczach widać. No, tak. Boli mnie to, że ona tak się bardzo boi swojego własnego męża, że boi się nic, wszystko dobrze. Nic nie powie. Mhm. Na litość boską, ona tak cierpi czasami. Ale nic nie powie, bo on się zdenerwuje. Bo to dla niego będzie jakiś kłopot, prawda? Z góry i z dołu przepraszam za to, co dzisiaj mówię, bo to jest bardzo, no... Rozmawiamy dzisiaj o sercu, także a ma pani jakąś jeszcze pomoc i wsparcie takich praktycznych aspektach tej sytuacji, czy... Nie, znaczy jest pani, którą ja zatrudniam do rodziców, żeby przyszła chociażby trochę tam coś ogarnąć na tyle, na ile mi stać finansowo, ale to niewiele, no to niewiele, niewiele jest, to niewiele, to po prostu, to jest takie, właściwie moim zdaniem taki nic, a ja więcej nic nie potrafię, nie. Nie wiem razy. No. Odruchy serca, tak? Odruchy serca. Wie pan, kiedyś rozmawiałam z moim najmłodszym dzieckiem, synem prawie 30-letnim. I nie chcę obciążać go takimi rzeczami, bo on też jest taki, sercowy. Tak, już by się nie martwił, no po co ma się, no, nic nie potrafi, nie pomoże, tak jest na drugim końcu, gdzie tam świata mieszka. Więc, ale on ma taką skłonność, no, coś takiego chyba po matce odziedziczył, że słyszy i zaraz pyta, jak ja mówię, wszystko dobrze. Dobrze, no nie, wszystko okej, synku. Mhm. A teraz mów, jak jest naprawdę. Cóż. Więc, a ja powiedziałam mu odrobinę o tym ostatnim, bo już po prostu, no, ulało mi się. Chyba pan, czy jednak dobrze, żeby pani miała kogoś, z kim może pani o tym rozmawiać. To nie jest dobre. Nie jest dobre, bo ja jego obciążam tym w ten sposób. No, ale on zapytał, jak to jest możliwe, że babcia jeszcze ani razu nie krzyknęła. No nie, ona nigdy nie krzyknie, nie tupnie. Po prostu tylko, o matko. Musimy jakoś, rzeczywiście to jest tak, to nie jest łatwe. Jak dzisiaj to była taka pierwsza piosenka, pewnie jeszcze pani nie słyszała, że śpiewał Neil Young, że jestem poszukiwaczem serca ze złota. Wciąż szukam serca ze złota. I to jest trochę to takie przesłanie dla nas dzisiaj na tę audycję, żebyśmy cały czas szukali serca i takiego dotarcia do innych osób. No, czasami gdzieś się... Ale wie pan co, bo właśnie nie dalej niż dwa chyba dni temu rozmawiałam właśnie z tym moim najmłodszym dzieckiem. To on powiedział o czymś tam, to już mniejsza z tym, o czym rozmawialiśmy, ale wyszło nam na to, że wolimy, mamy taką skłonność jakąś dziwną, wolimy, żeby nawet jeśli spotkamy w swoim życiu złego człowieka, który nas oszuka, okłamie, okradnie na przykład, bo to się też takie rzeczy zdarzyły, to nie zmienia tego, że my myślimy na wszelki wypadek, że wszyscy są źli. To już wolimy taki kredyt zaufania dać człowiekowi, którego poznamy. I myślimy sobie o tym, że właśnie, że może świat jest lepszy niż gorszy. Nawet za cenę, no bo to jest zawsze ryzyko, prawda? To jest spotkać obcego człowieka i zaufać mu, tak po prostu myśląc, że może mu dobrze za oczu patrzy. Jeśli nie można liczyć jeśli nie można polegać na własnej rodzinie, tak jak ja mam, to mój syn to samo przecież. No to jest jakby takie głupie, głupio naiwne. Ale wyszło nam na to, że woli być głupio naiwne. Tak po dziecinnemu. Dzieci są ufne. Ja myślę, że to też jest w ogóle tak naprawdę w życiu. To jest może niepopularne, co powiem, ale lepiej być takim naiwnym niż zbyt takim, że tak powiem... klinikiem, który tak wszystko wyliczy, skalkuluje i... Musimy niestety kończyć. Czasami po prostu wychodzimy na głupków, naiwnych głupków, ale ja się tak będę trzymać do końca mojego życia i dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i dziękuję Państwu, wszystkim, którzy z nami dzisiaj byli w Trójce pod Księżycem w rozmowach o duszy. Usłyszymy się za tydzień, a audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Mówimy już dobranoc. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Zakładam, że słyszeli Państwo o najnowszym